Włączamy stary. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 27 września, minęła północ. Anna Kowalik-Bękat i zapraszam na serwis. Na posiedzeniu sejmowej komisji dziś informacja resortów obrony oraz spraw wewnętrznych na temat sytuacji na granicy z Białorusią. Sondaże Exit Poll wskazują na wygraną SPD. Trwa liczenie głosów po wyborach do Bundestagu. Hubert Hurkacz zwycięzcą singla i debla w turnieju tenisowym w Metz we Francji. Szef MSWiA oraz minister obrony narodowej mają przedstawić dziś posłom z komisji sejmowej informację o sytuacji panującej na granicy z Białorusią w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy na 30 dni wprowadzono 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią. Obejmuje 183 miejscowości. Rząd tłumaczył wówczas, że to konieczne, ponieważ reżim Aleksandra Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową. Posiedzenie komisji rozpocznie się o 14. Prezes Fundacji Białoruski Dom Aleś Zarembiuk powiedział, że Aleksandr Łukaszenka sprawdza polski rząd i państwo, na ile mogą się obronić. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że jeśli migranci zostaną wpuszczeni do Polski, to będzie sygnał, że można to robić. Wówczas będzie więcej prób przekroczenia granicy. Łukaszenka właśnie uprawia teraz w ostatnich miesiącach propagandę. Pokazuje, jacy Polacy źli, że ludzie umierają na granicy, że oni nie mają co jeść, nie mają co pić i że to no właśnie polski problem. A to jest problem sztucznie stworzony przez Łukaszenkę i przez jego służby. No i dla niego życie tej lub innej osoby, ona się nie liczy absolutnie. Od początku miesiąca Straż Graniczna udaremniła ponad 5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W ciągu pierwszych 2 dni rejestracji na 3 dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi zapisało się 110 tysięcy osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ta trzecia dawka, która jest przeznaczona dla osób powyżej 50 roku życia, dla personelu medycznego, jest dobrym rozwiązaniem, aby przypomnieć tą odporność, którą uzyskaliśmy po 2 dawkach. Więc apeluję także do osób, które wahają się, czy tą trzecią dawkę przyjąć. Bardzo ważne jest to, abyśmy właśnie w tym okresie jesiennym, kiedy ta czwarta fala nadciąga, tą trzecią dawkę przyjęli. Według najnowszych danych w Polsce przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się ponad 19 milionów 370 tysięcy osób. Ostatniej doby zarejestrowano 643 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To o 20% więcej niż przed tygodniem. 6 godzin temu w Niemczech zamknięto lokale wyborcze i trwa liczenie głosów po wyborach parlamentarnych. Z kolejnego sondażu Exit Poll wynika, że przewaga socjaldemokratów nad chadekami początkowo minimalna rośnie. Według danych sprzed 23 SPD uzyskała 26% głosów, a chadecka frakcja CDU-CSU ponad 24%. To najgorszy wynik chadeków w historii. Mimo to na razie nie zamierzają rezygnować z planów utworzenia rządu. Partie CDU-CSU mogą liczyć na około 24% poparcia. Wcześniej telewizja ARD mówiła o remisie ze wskazaniem na SPD. Tak czy inaczej, dla chadeków jest to historyczna porażka. Szef CDU Armin Laschet przekonywał, że zwycięstwo SPD nie jest jeszcze przesądzone. Czeka nas bardzo długa noc. O jednym mogę zapewnić, dołożymy wszelkich starań, by utworzyć nowy rząd. To große Herausforderung. Sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak zastanawiał się już nad możliwymi konstelacjami koalicyjnymi. Wstępne wyniki utwierdzają nas w przekonaniu, że jest możliwość utworzenia sojuszu z Zielonymi i FDP. Na realną możliwość zawarcia tzw. koalicji jamajskiej wskazywał wcześniej także szef liberałów Christian Lindner. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ta niedziela należała do Huberta Hurkacza. Wczesnym popołudniem Polak wygrał singlowy turniej w Metz we Francji, pokonując 7-6, 6-3 Hiszpana Pablo Carreño Buste. Po meczu Hurkacz nie krył radości. Na pewno Pablo to świetny zawodnik. Pokonał mnie już 2 razy. Pierwszy raz tak naprawdę to było chyba z pięć lat temu, jak miałem. Wiedziałem, że to będzie ciężkie spotkanie i że muszę zagrać na bardzo wysokim poziomie. Udało mi się go odłamać w końcówce pierwszego seta i od tego momentu myślę, że złapałem taką jeszcze większą pewność siebie i zacząłem lepiej grać. Kilka godzin po singlowym meczu Hubert Hurkacz wraz z Janem Zielińskim wygrali tenisowy turniej deblowy. Polska para pokonała reprezentanta Monako Hugo Nyssa i Francuza Artura Rinderknecha 7-5, 6-3. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, będą też silne zamglenia ograniczające widzialność do 500 metrów. Nad ranem od 5 do 14 stopni. W poniedziałek raczej pogodnie, tylko po południu na południowym zachodzie oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 15 stopni w Suwałkach, 20 w centrum do 23 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Jest 9 minut po północy, a to oznacza, że rozpoczął się nowy tydzień. I jeszcze raz zapraszam Państwa na nocny przegląd myśli. Audycję, którą realizuje Elżbieta Różycka, ja tradycyjnie nazywam się Michał Kirmuć. Dzisiaj to pierwszy poniedziałek jesienny i ostatni wrześniowy, więc tak będzie trochę melancholijnie, nastrojowo, jak w takim czasie powinno być. W każdym razie taka muzyka mi i taki klimat, który panuje za oknem, pasuje najbardziej. Więc sięgamy po kolejne dźwięki. Tym razem Obywatel GC i Kaspar Hauser. Kaspar Hauser i Obywatel GC z debiutanckiej płyty Grzegorza Ciechowskiego pod szyldem właśnie Obywatel GC. Utwór wyjątkowo piękny. Grzegorz miał dar, był niewątpliwie jednym z najwspanialszych poetów swojego pokolenia, jeżeli chodzi o tych poetów, którzy tworzyli wiersze do muzyki. No ale czasami wystarczyło mu jedno, dwa słowa, jedna fraza, by stworzyć coś niezwykłego. Tak właśnie jest z utworem Kaspar Hauser. A teraz tak to już jest, że czasami w tym naszym nocnym przeglądzie myśli zerkamy do kalendarza i patrzymy, co się działo przed laty. Teraz mamy 27 września, dokładnie 35 lat temu, nad ranem w Szwecji doszło do wypadku autokaru, którym podróżowała grupa Metallica. Niestety był to wypadek tragiczny dla basisty zespołu Cliffa Bartona, który zginął przygnieciony autokarem. Zakończył się pewien etap. Metallica chwilę później dojechała po raz pierwszy do Polski, ale już bez Cliffa Bartona. Myślę, że dzisiaj jest taki dzień, że można te 8 minut poświęcić, by posłuchać, jak pięknie Cliff grał w grupie Metallica. Orion, albo bardziej po polsku Orion, Metallica. Fragment albumu Master of Puppets, ostatniej płyty, jaką z tym zespołem nagrał Cliff Burton. Muzyk, który, jak przyznawał w jednym z wywiadów Lars Ulrich, perkusista i lider zespołu, odcisnął duże piętno nawet na tym wszystkim, co już później grał zespół Metallica, bo jego podejście do melodii, do harmonii, to było coś, czym nie tylko dzielił się, ale czego uczył swoich kolegów z zespołu. No i to zostało z nami do dziś. Jeszcze jedna rocznica, trochę przebrzmiała, że tak się wyrażę, bo już ma kilka dni. 25 września 1989 roku ukazała się pierwsza płyta grupy Marillion ze Steve'em Hogartem w roli wokalisty. Piękny album, chociaż pamiętam, że gdy pojawił się na półkach sklepowych, no wtedy byłem trochę rozczarowany, że jest jakaś płyta Marillion bez Fisha. Dzisiaj należy absolutnie do tych, które ja cenię najbardziej, więc dla Państwa wybrałem fragmencik, dłuższy, ale piękny, tej płyty, utwór Berlin. Yes. Berlin i grupa Marillion z okazji 32. rocznicy wydania albumu Season's End, no i tak naprawdę rozpoczęcia się nowej historii tego zespołu, bo niewątpliwie należy podzielić historię tego zespołu na dwa etapy. Tą, gdy śpiewał Fish, no i tą, gdy wokalistą był Steve Hogarth. Tak w oczekiwaniu trochę na ten nowy album, który zbliża się dużymi krokami, no i w oczekiwaniu na Weekend z grupą Marillion w Łodzi. No ale to wszystko w przyszłym roku. Pozostając jeszcze na chwilę przy tych datach kalendarzowych, no wprawdzie mamy już 27, ale zaledwie od 32 minut, więc jeszcze z takim lekkim opóźnieniem najlepsze życzenia dla Roberta Miriana, wspaniałego wokalisty, kompozytora, producenta. Przede wszystkim oczywiście kojarzymy go z grupą Collage, ale żeby nie było, że to jakieś kolesiostwo, on śpiewał w zespole, kiedy mnie jeszcze tam nie było. A poza tym Kasia Kowalska, Warius Manx, no i mnóstwo pięknej muzyki. Szkoda, że Robert trochę gdzieś się wycofał, jeżeli chodzi o śpiewanie. Dobrze, że została muzyka nagrana na płytach. Nie tylko ta z zespołami wymienionymi przeze mnie przed chwilą, ale także ten jedyny solowy album Bardzo niebieskie migdały. No i z tej płyty utwór, który go zamyka. Pst. Ostatni utwór z jedynej solowej płyty Roberta Miliana, Bardzo niebieskie migdały. Jeśli Państwo przegapili ten album, a mogli, bo to było bardzo, bardzo dawno temu, to myślę, że warto go odszukać, bo takich pięknych dźwięków na tej płycie jest dużo, dużo więcej. A skoro przy takiej nastrojowej muzyce jesiennej jesteśmy, to kolejny piękny, wspaniały głos. Kiedyś śpiewał w grupie The Blue Nile, ale też ma na koncie jeden solowy album. No i z tej płyty wybrałem dla Państwa utwór o samotności. Have You Ever Been Lonely? Paul Buchanan. Have you Have you ever been blue? Have you ever been sorry too? I have often been lonely. I have always been true. I have often been sorry too. I know what to do. We love and hold each other now. Believe me, lat. No i czekamy na kolejne dźwięki od tego artysty, no bo na Blue Nile chyba liczyć już nie możemy. I to taki album, który pokazuje pięknie, jak właśnie czasami minimalizm może być idealną drogą dla artysty. Tylko fortepian i jego głos, ale tak pięknie rezonujące te dźwięki ze skołataną duszą. Dobrze. Lecimy dalej. Zostało nam jeszcze prawie 20 minut audycji, które wypełni artysta dla mnie absolutnie najważniejszy. A że dzisiaj ten nocny przegląd myśli też jest taki wyjątkowy. No to teraz It's a Miracle, a chwilę później I'm Used to Death. Oczywiście Roger Waters. You call it, babe. You ain't seen nothing yet. They got Pepsi in the Andes. They got McDonald's in Tibet. Your summit has been turned into a golf course for the Japs and the Dead Sea is alive with rap. Between the Tigris and Euphrates, there's a leisure center now. They got all kinds of sports, they got Bermuda shorts. They had sex in Pennsylvania. A Brazilian grew a tree, and a doctor in Manhattan saved a dying man free. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. Another miracle. By the grace of God Almighty and the pressures of the marketplace, the human race has civilized itself. It's a miracle. Thank you. is wrong with me. This supermarket life is getting long. What is the hot light of a color TV? What is the shelf life of a teenage queen? Out all the data on name and his name on the memorial. So I'm lightened, lightened by heart, if you like. Oh.